Molt benvinguts, amics i amigues, amb una nova edició del Club del Country, d'aquest programa especial en temporada estiuenca que barreja els nostres dos programes, el Club del Country i Country també a Ràdio Estel. Amb totes les emissores que al llarg de l'any emeten aquest programa, des de Palafrugell, deixeu-me que us doni la benvinguda més cordial als 60 minuts, gairebé, d'aquest espai. Comencem amb el bluegrass de Doyle Lawson, Mississippi Queen. Well, my mama would wash her clothes down by the riverside, and my daddy would work at the labor camps after midnight. Mississippi Queen, jump your dream on the Mississippi Un parell de temes d'aquest àlbum del 2004 es deia School of Bluegrass, amb el seu primer volum, nascut el 20 d'abril del 1944, intèrpret de bluegrass i de gospel, i a més un dels millors intèrprets de mandolina, vocalista, productor i líder d'aquest quintet, anomenat The Quicksilver. Va ser introduït dins el Saló de la Fama de la Música Bluegrass, el Saló Internacional, l'any 2012. De Sullivan County, de Tennessee, ens portava les seves interpretacions amb aquest àlbum tan preciós de bluegrass. Doyle Lawson amb Carolina in the Pines. She came to me, said she knew me, said she'd known me a long time, and she spoke of me with every mountain she had climbed. And she talked of trails she'd walked up far above the timberline. From that night on, I knew I'd write songs with Carolina in the pines. Well, there's a new moon on the 14th, first quarter the 21st, and a full moon in the last week brings a fullness to this earth. There's no guesswork in the clockwork of the world's heart or mind. There are nights I only feel right with Carolina in the pines. Thank you. stuff smokes and glows. As the fire grows, we can warm our souls, watching rainbows in the cold. And we'll talk of trails we've walked up, far above the timberline. There are nights I only feel right with Carolina in the Tancarem aquest petit repàs que hem efectuat a la música de Doyle Lawson, començant aquest especial del Club del Country, i ho fem amb Just a Little Talk with Jesus, una altra de les cançons que trobem amb aquest School of Bluegrass. I once was lost in sin, but Jesus took me in, and then a little light from heaven filled my soul. It made my heart with love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus made me whole. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our trouble. He will hear our faintest cry. He will answer by and by. When you feel a little prayer will turn it, then you know that the fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care, and just a little talk with Jesus makes it right. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our trouble. He will hear our faintest cry. He will answer by and by. And when you feel a little prayer will turn it, and you know a little fire is burning, find a little talk with Jesus makes it right. Sometimes the way seems clear without a ray of cheer, and then a cloud of doubt may hide the light of day. The mist of sin may rise and hide the starry skies, but just a little talk with Jesus clears the way. Now let us have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our trouble. He will hear our faintest cry. He will answer by and by. And you feel a little prayer will turn it, and you know that a fire is burning. You will find a little talk with Jesus makes it right. Have a little talk with Jesus. Let us tell him all about our trouble. He will hear our faintest cry. He will answer by and by. When you feel a little prayer will turn in, and you know that a fire is turning, you will find a little talk with Jesus makes it right. Fabulosa la música que ens porta, en aquest cas, el Bluegrass de Doyle Lawson, en Quicksilver, que ens acompanyava. Aquest 2017 ha vist l'edició d'un disc amb 28 cançons, estem parlant d'una recopilació de Glen Campbell, amb un títol ben interessant, diu Adiós. És el moment del retir, Glen Campbell en Wichita Lineman. The county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the wire. Wichita lineman is still on the line. small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you. Wichita lineman is still on the line. L'àlbum del qual es parla com el final, l'àlbum d'estudi final de Glenn Campbell, aquest adiós, és el seu 64è àlbum, enregistrat entre finals de 2012 i gener de 2013, poc després de que se la diagnostiqués la malaltia de l'Alzheimer. Aleshores es van brancar amb el Farewell Tour, el tour per dia 10, i una vegada acabat aquest, va entrar a l'estudi, ja amb la malaltia una mica avançada, doncs per enregistrar el seu final, el seu àlbum final, amb 12 cançons del propi Campbell que eren seves i que sempre havia estimat però que mai havia enregistrat, amb el seu excel·lent amic i productor Carl Jackson, cantants com Willie Nelson, Vince Gill o la seva filla Ashley també l'acompanyaven amb aquest disc, amb moltíssimes. Tot i la malaltia, a vegades tenia molts de problemes per en recordar-se'n de les lletres de les cançons, però en cap moment, segons explica la gent, va perdre el que és la melodia, el poder fer d'una cançó quelcom especial. Everybody's talking at me, I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and staring, and I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on a summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Here Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. I won't let you Aquest és, de moment, l'únic senzill editat d'aquest àlbum, realitzat a través de YouTube, també, i que és, en aquest cas, el senzill realitzat el 14 d'abril de 2017, l'àlbum editat el 9 de juny. Aquesta cançó, Everybody's Talking, que és una versió del clàssic de Fred and Neil. També hi ha una cançó destacada, que és el tema Adiós, que també és el segon senzill d'aquest àlbum. Va sortir, va debutar a les llistes el 3 de maig de 2017. L'àlbum va debutar al número 40 de la llista general americana, el Billboard 200, 14.000 unitats, gairebé totes elles, una cosa que feia molt de temps que no es veia, de vendes d'àlbums, de la manera tradicional, o sigui, comprar el disc. És interessant, doncs, que descàrregues digitals amb músics com Glen Campbell no existeixen. Adiós. Ran away from home when I was 17 to be with you on the California coast, drinking margaritas all night in the old cantina out on the California coast. Don't think that I'm ungrateful. Don't look so morose. Adios. Adios. We never really made it, baby, but we came pretty close. Adios, adios. Going up north where the hills are winter green, I gotta leave you on the California coast. Going where the water's clear and the air is cleaner than the California coast. Our dreams of endless summers, they were just too grandiose. Adios. Adios. And I'll miss the blood red sunset, but I'll miss you the most. Adios, adios. Adios, adios. Adios. Adios. La cançó original de Jimmy Webb ens portava amb aquest àlbum Glenn Kendall, un gran artista que ens ha acompanyat amb aquests minuts. La versió original de l'àlbum, d'aquest disc que us estàvem presentant, d'aquest Adiós, que com deien comptava amb moltes i excepcionals col·laboracions, contenia 12 cançons. Tot i això, hi ha una edició deluxe i una edició encara molt més interessant del disc, que porta fins a 28 diferents temes. Per tant, si heu d'optar per un d'ells, opteu per aquest darrer, perquè hi ha peces realment magnífiques. A part de totes aquestes que han dit que ell voldria haver gravat, com el Funny How Time Slips Away, que compta amb la companyia d'en Willie Nelson, el I'm Alone o It's Only Me de Roger Miller amb Vince Gill, per exemple, o tantes d'altres, hi ha tota aquesta part de grans cançons de la seva carrera artística, com és el cas de la darrera que escoltem d'aquest disc especial, d'aquest Adiós, d'aquest 2017, la manera de dir-nos adéu d'un Glenn Kendall que, segons molts, ja no recorda ni qui era ni qui té al voltant. Glenn Kendall, By the Time I Get to Phoenix. By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving, 'cause I've left that girl so many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call, but she'll just hear that phone keep on ringing. That's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly and call my name out low, and she'll cry just to think I'd really leave her. Though time and time I've tried to tell her so, she just didn't know I would really go. Busquem una veu femenina que ens acompanyi i un record al mateix temps. Fa temps que vaig dir que una de les artistes que més m'han agradat a mi al llarg de la història és ni més ni menys que Holly Dunn. Una Holly Dunn magnífica, que recordo amb multituds de cançons genials, possiblement perquè en el moment en el qual ella ens portava grans àlbums, jo era també quan començava en el món de la música country. Aquell 1987 ella editava el seu segon àlbum, aquell Cornerstone. Holly Dunn havia estat el del debut a través de MTM Records l'any 1986. Ens aturarem amb l'àlbum Across the Rio Grande. Va ser el seu tercer disc d'aquesta cantant, nascuda el 22 d'agost del 1957 a San Antonio, Texas, i que va morir i em va omplir de tristesa el 14 de novembre de 2016 al Albuquerque, New Mexico, a l'edat de 59 anys, d'un càncer d'ovaris. Aquest tercer àlbum, Across the Rio Grande, ens va portar bones i molt boniques cançons. That's What Your Love That's To Me, això és el que el teu amor em fa a mi. love does to me. That's what your love does to me. Makes me wonder what I ever saw in being free. I'm used to running, but my heart says stay. This time there ain't no running away. That's what your love does to me. That's what your love does to me. Un àlbum que no va funcionar tan bé com els dos àlbums precedents, o com Cornerstone, l'àlbum editat abans, sota la producció de Warren Peterson, de Chris Waters i la mateixa Holly Dunn. Cançons que ens arribaven com aquest That's What Love Does To Me. Aquesta peça va ser un número 5 a les llistes, i la següent, It's Always Gonna Be Sunday, va ser un número 11. Les dues cançons, la primera d'elles escrita per Chick Raines i Bill Caswell, i la segona per Holly Dunn mateixa, al costat de Tom Shapiro i Chris Waters, les quals també van escriure la que escoltarem en darrer terme. Thank you. A mi sempre m'ha interessat moltíssim quan escolto àlbums començar, òbviament això ho fa molta gent, començar amb la cançó que obre el disc. Diu molt, per mi, d'un disc, aquella cançó que l'artista, o els productors, en el seu cas, trien per obrir l'àlbum. I també la que dona nom amb el disc. Trobo que són, de vegades passen més desapercebudes, però són temes molt interessants. La que obria aquest Across the Rio Grande, de Holly Dunn, era la cançó City Limit. Aquestes són les cançons que ens arriben a través del nostre programa del Club del Country, amb Rafael Corbí, des del 1987 al vostre costat. Tres àlbums té aquest personatge que escoltarem ara mateix. És el Way Out Here, publicat el 2010 per Columbia Nashville, el Turn It Up el 2014 per Showdog Universal, i acabat de publicar 21 d'abril de 2017 a través d'un segell com Ole Records. És un àlbum independent que ens ha portat el Change the Lost Record. És Josh Thompson, nascut a Cedarburg, a Wisconsin, el 23 de gener del 1978, cantant i compositor, que va tenir 6 cançons d'aquests àlbums anteriors amb Hot Country Songs, la més ben classificada d'elles, a Way Out Here, que va ser un número 15. En Thompson ha escrit cançons per gent com Jason Aldean, Brad Paisley o James Wesley, entre d'altres. Dady Hatvier ha estat el primer senzill i de moment l'únic publicat d'aquest àlbum que escoltem, en Josh Thompson. That's me in that black and white, on mama's right hip back in 79. Big sister on the couch curled up with Raggedy Ann. And Daddy had a beer in his hand. I used to wait on the porch every night about dark for that flatbed Chevy to roll up in the yard. Even 12 hours tired, he still hugged his little man. And Daddy had a beer in his hand. He liked to sip on slow, make them last. One too many was one he never had. But watching the game, fishing or cutting the grass, Daddy had a beer in his hand. Yeah, just about every Saturday night we heard Mama in the kitchen saying, "You ain't right." He'd be tugging at her apron saying, "Come on, baby, let's dance." And Daddy had a beer in his hand. He liked to sip them slow and make them last. One too many was one he never had. But watching the game, fishing or cutting the grass, yeah, Daddy had a beer in his hand. This picture in my mind of all the folks I love on the other side. Little postcard greeting saying, "Welcome to the promised land." I just had to laugh, 'cause Daddy had a beer in his hand. Yeah, Daddy had a beer. Aquest és un disc diferent del que ens podíem acostumar. Ell ens va anunciar l'agost del 2015 que realitzaria finalment el seu àlbum o segon àlbum per RCA Nashville, que havia de ser un disc que s'havia de publicar a través d'aquest segell discogràfic, però que mai es va arribar a editar, i que ho faria amb un parell d'extended plays. De fet, ha estat el que ha fet amb aquest Change the Lost Records, que va sortir amb el seu primer volum i que ens ho va portar el 9 d'octubre 2015. Però bé, ha continuat més enllà i s'han editat les altres cançons, com per exemple aquestes peces que estem escoltant. Alguna d'elles ja havia estat editada en format de senzill, no havia arribat a pertany a aquest àlbum, com va ser la cançó del 2011, ara inclosa amb aquest disc, i que va ser el número 31 del Youth Country. Era el tema anomenat Coming Around. Like nails on a chalkboard when Daddy played his kind of music. If you'd asked me then, I'd have said it was borderline abusive. But I'm getting to where I don't mind it now. I'm coming around. I blew out of here the next day after graduation. Destination anywhere with a higher population, never to return to this tiny town. But I'm coming around. I'm coming around. I'm figuring out a lot of things I thought I knew. I never dreamed I'd be seeing things from this point of view. Coming around. that big a fan of getting up on Sunday morning. And listening to that old preacher talk was always kind of boring. I'm still a little more lost than I am found, but I'm coming around. Yeah, I'm coming around. I'm coming around. I'm figuring out a lot of things I thought I knew. I never dreamed I'd be seeing things from this point of view. I'm still a little ways from slowing it all the way down, but I'm coming around. Yeah, I'm coming around. Aquesta era una de les dues cançons que havien aparegut en temps anteriors, com us hem comentat, a través d'aquest espai. També ho va fer-ho, i encara més enrere, aquell 2011, després del Way Out Here, el seu primer àlbum per Columbia Nashville, s'havia d'editar el que podria haver estat el seu segon àlbum, però mai va veure la llum, com us hem comentat. Va quedar aquí penjat, i gràcies a això, aquest àlbum perdut, aquest Change, ha vist la llum a través d'Ole Records, 6 anys més tard del que havia d'haver estat. Aquella altra cançó, que va ser un número 47 al US Country, va ser el tema anomenat Change. Old man complaining about rock and roll. Young kid says he's too old. Next thing you know, the young kid grows into an old man complaining about rock and roll. Oh, ain't it kinda sad? They forgot about junior high, when they were young girls wearing their skirts too high. The other side. Meanwhile, a newborn baby cries. Baby gets picked up by the hands of time and carried safe through life to the other side. Veus molt masculines amb el programa d'avui, per tant, passem amb una veu femenina i d'actualitat d'aquestes veus joves, fresques, precioses, que ens condueixen amb un món, això sí, molt proper amb el country pop, però és el que tenim amb moltíssima, molta part de la nostra música country and westerns. Madeline Merlo ens porta l'àlbum Free Soul, publicat 2016. Això es diu Whatcha Wanna Do About It. Of you, even if I wanted to, I got a feeling that you're feeling like you want me to move a little bit closer to you. I want you closer to me. Got all the makings of a this could be a good thing. What you wanna do about it, baby? How's it gonna be? Ain't no need to dance around what's going on between you. We got the where and the want to. Baby, and the night is young. Could it get any better? I doubt it. What you wanna do about the need? Now moonlight, starlight, shining down. Everything coming together, yeah, right now. We're here and our hearts are pounding. What you wanna do about it? About anything else, how bad I want you. Know it ain't like nothing I've ever felt. You got the kisses I need. We got some memories to make. Would be a shame to let them all go to waste. What you wanna do about it, baby? How's it gonna be? Ain't no need to dance around what's going on between you and me. We got the where. Composta per Connie Harrington, Matthew McGinn i Steve Mockler, obre aquest disc, aquest Whatcha Wanna Do About It, número 10 a les posicions de la música canadenca en quant a música country el 2016. Free Soul és l'àlbum de debut en d'estudi d'aquesta cantant canadenca de Maple Ridge, de la British Columbia, on va néixer el 9 de febrer del 1994. Realitzat aquest àlbum el 29 d'abril a través de Open Road Recordings, un dels segells més importants de la música country al Canadà. Tots els senzills que ha publicat des del 2014 cap aquí s'inclouen amb aquest disc, amb cançons, doncs realment magnífiques. Com, per exemple, un dels seus millors èxits, la cançó Over and Over, que ha estat el darrer dels senzills publicats d'aquest àlbum, un número 13 en les llistes canadenques. I've been staring at the phone. I've been trying not to pick it up, but I can't resist on a night like this, yeah. Wanna feel your touch, wanna taste your kiss. You know I never could tell you no. We keep on saying goodbye. We swear every time's the last time, but it's all just throwing the towel. But you and I ought to know by now that we're like a drunk that can't put the bottle down. It's been out of our control. We keep on saying goodbye. We swear every time's the last time, but it's always one more night. Over and over, over and over. How am I ever gonna let you go now when you keep on coming around? Looking like this, pulling me in closer and closer. Tancarem ja el nostre programa perquè no ens dona permès només per una darrera cançó d'aquesta cantant, d'aquesta jove intèrpret canadenca, Madeline Merlo. Ho farem amb el que va ser la seva cançó de debut, també inclosa dins aquest Free Soul, el seu àlbum de debut. La cançó composta amb el seu moment per Jeff Johnson i Dan Swinimer era el Singing Like a Stone i va entrar a les llistes l'any 2014, número 32 al Can Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà fins a una propera ocasió aquí al Club del Country i també al Country a Radio Estel. Una abraçada i a disfrutar de la música i a disfrutar de l'estiu. A reveure. My heart is drowning in this bottle of wine. Light's going down, so am I. Sinking like a stone.